capaian kita di Dangdut Academy 3 ini belum berarti apa-apa, tetapi kita akan tetap bertahan untuk menjadi duo Alvin. Kebanggaan untuk sahabat dan keluarga. सकते तेरे बिना क्या बचो दिल मेरा हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या बचो दिल मेरा तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो अब तुम ही हो Oh. كلنا حيوننا زندگی اب تم ہی ہو أنا كلنا